يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون استوديو التوحيد Islamska omladina Beč. Kamate, iskorištavanje cjelokupnih naroda, trgovaće se ljudskom krvlju i čašću, svim i svačim, nikakvih propisa. Zašto? Jer istina, onakva kakva jeste, istina neće doći sama da se bori za sebe. Ona traži svoje sljedbenike i svoje pobornike. Tujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyanaka annama yusaquna ila al-mauti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumu Allahu ihda al-ta'ifatayni annaha lakum wa tawadduna anna ghayra al-mauti illa 'ala al-zalimin. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد سورة الأنفال سورة koja je objavljena povodom bitke na Bedru spominje nam uzvišeni Allah mnoge pouke i poruke i mnogo toga od svojih zakona koji se nazivaju sunenullah. Tako između ostalog vidimo da uzvišeni Allah govori kako je ta skupina mušrika izašla u borbu protiv muslimana i da je u njihovom izlasku podstakao ih prokleti šejtan. Kada su pogledali jedni u druge i vidjeli svoju brojnost i vidjeli svoje naoružanje, mušrici su se osjetili snažnim i sposobnim da udare na muhađire, na one koje su do juče protjerali iz njihovih domova. I vidimo da su se ti mušrici oslonili na svoju brojnost i na oružje, a ne na uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Rekli su jedni drugima: "La galibe lekum al-yawma min an-nas." Danas nas niko pobijediti ne može. Toliko nas je i toliko snage imamo i toliko smo udruženi u savezničke skupine da nas danas niko pobijediti ne može. Svakako da ih je tome naveo prokleti šejtan. I nemojmo misliti da onaj ko se okrenuo od Allaha tebareke ve taala da će taj mimo svoga stvoritelja naći prijatelja, da će mimo svoga stvoritelja naći zaštitnika i pomagača, nikada. To može biti samo prividno. Misle da će im šejtan pomoći, koji ih je i naveo na borbu protiv muslimana, oslonili se na svoju snagu, i vidimo na kraju šta im se desilo. I to je zaista jedna lekcija, jedan veliki ders za sve događaje u budućnosti. Onima koji se oslanjaju na svoju snagu, onima koji se oslanjaju na ljudstvo, a zaboravljaju Allaha tebareke ve taala. Jer onaj ko zatraži zaštitu od nejakog, a svi su nejaki mimo Allaha, taj neka zna da zaštite ne ima. Onaj ko zatraži od šeitana uputu, taj šeitan će ga odvesti na krivi put. فَاَنَّهُ مَنْ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ. Jer onaj ko se okrene šeitanu, to jeste ko se okrene svemu drugome mimo uzvišenog Allaha. فَاَنَّهُ يُضِلُّهُ. I zatraži da ga taj vodi, taj će ga odvesti na krivi put. Jer kazna dolazi iz iste vrste dijela koji je učinio. Pa su bili žestoko poniženi i osramoćeni uz gubitke koje su imali. Isto tako, iz ovoga kazivanja ćemo vidjeti kako su mu'mini pred drugima neuporedivo jači svojim imanom. Tako da muslimani kada se nađu nasuprot neprijatelja koji je duplo brojniji od njih, koji je dvostruko od njih brojniji, ne smije odustajati od borbe. Jer uzvišeni Allah kaže: "Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'f." Allah vam olakšava i zna da među vama ima slabih. "In yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn." Ako vas ima stotina strpljivih, pobjedit ćete 200. وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Ako vas ima 2000, ako vas ima 1000, pobjedit ćete 2000. Dakle, ako je brojnost neprijatelja, i to je šarijatski hukum, šarijatski propis, ako je u dotičnoj bitci brojnost neprijatelja dvostruko veća, muslimani ne smiju odustati od borbe. Dakle, to je mjera koju mogu i moraju izdržati. Jedan na dvojicu. A u početku Islama je bilo: "In yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200." Ako vas je 20 strpljivih, pobjedit ćete 200. Znači 1 na 10. Nije ono što su govorili iz partizanskih filmova. Nije to, su uzeli od nas. To su uzeli od nas. Kur'an to spominje. A Kur'an je prije njih. Ako vas je 20, pobjedit ćete 200. Znači, u početku Islama, ako je neprijatelj bio desetorostruko jači, muslimani nisu smjeli odustajati od borbe. Wa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu elfen min alladine kafaru. A ako vas je 100, pobjedit ćete 1000 kafira. Pa im onda uzvišeni Allah daje olakšicu. A ta olakšica se ogleda u tome što nema odustajanja od borbe kada je neprijatelj dvostruko brojniji. U početku nisu smjeli odustajati ako je neprijatelj desetorostruko brojni. Ali im je kasnije došla olakšica. Vidimo isto tako iz pouka bitke na Bedru kako su muslimani postupili sa ranjenicima. Pošto Allahu poslanik alejhi selam nije imao u pogledu ranjenika objave, posavjetovao se sa svojim ashabima šta da uradi u pogledu njih. Omer el Faruk, poznati ashab, kaže: "Allahov poslaniće, ja sam da ih sve pobijem. Oni su Allahovi neprijatelji. Oni su te protjerali iz Mekke. Oni odvraćaju od Allahovog puta. Oni su došli da unište islam i muslimane." Drugi od ashaba, među kojima je bio i Ebu Bekr radijallahu anhu, kažu: "Božji poslaniće, možda Allah uputi nekoga od njih. Među njima ima rodbine naše. Može Allah dati da neko od njih prihvati istinu. I tako su ashabi dali prijedlog da svaki od zarobljenika ili bude otkupljen ili opismeni nekolicinu muslimana. A onda dolazi Allahov sud. Da je uzvišeni Allah htio, odmah bi na početku objavio sud o zarobljenicima tim. Ali je htio da ih iskuša. I onda objavljuje ajete iz sure Al-Anfal u kojima kaže: Ma kana li nebijin en yakuna lahu esra. Ne može se desiti ni jednom Allahovom vjerovjesniku da ima zarobljenike. Ne ima zarobljenika. Turiduna arada dunja. Hoćete dunjalučke koristi. I ukorava muslimane. I kaže: Leula kitabum min Allahi sebeqa. Da nije Allahove odprije odredbe kader. Lemesekum fima ehaztum, zadebisilo bi vas zbog onoga što ste uzeli. Zadesila bi vas Allahova kazna. I mi vidimo da kada dođe Isa alejhiselam, koji je uzdignut do nebesa i koji nije ubijen, kao što govore kršćani, niti je razapet. Bel rafa'ahu Allahu ilayh. Već ga je Allah sebi uzdigao. Kada dođe na zemlju ponovo, vidimo da neće primati džiziju. To jeste, neće primati od nemuslimana bilo kakav otkup ili dadžbine. Ili islam, ili borba. Takav će biti Isa ibn Marijem. Isa sin Marijemin. Dakle, iz ovoga vidimo da je to bila pouka ashabima u pogledu tih zarobljenika. Kasnije Allah dozvolio da se mogu uzeti zarobljenici. Ali iz ovoga vidimo da je Omerov, radijallahu anhu, stav bio najispravniji. Da bi se time dala lekcija tim mušricima koji su toliko zla učinili prvo islamu, a onda muslimanima. Iako je to nekima teška presuda, ali u pogledu Allahove vjere ne smije biti sažaljenja prema onima koji su se digli da se protiv nje bore i da je unište. Od pouka bitke na Bedru jeste i to da uzvišeni Allah nam spominje mnoge svoje zakone među ljudima, a od toga je i onaj koji spominje na kraju sure Al-Anfal, u kome kaže: Wa in istansarukum fid din fa alaykum an-nasr. A ako vas muslimani, vaša braća u vjeri, ako vam zatraže pomoć u vjeri, ako budu napadnuti zbog svoje vjere, fa alejkom nasru, onda ste dužni da ih pomognete. A zatim spominje svoj zakon koji se odnosi na prijateljevanje mu'mina sa mu'minima. Illa tefa'aluhu tekum fitnetum fil ardi wa fesadum kebir. A ako ne budete vi vjernici jedni sa drugima prijateljevali, kao što vidite nevjernike da jedni sa drugima prijateljuju, kada jedan od njih pozove u savezništvo, svi do jednog natječu se ko će im se odazvati. Ako vaše pitanje, vi muslimani, ne bude takvo, Kao što oni međusobno i među sobom prijateljuju i potpomažu se. Ako vi muslimani ne budete se međusobno potpomagali, onda će biti fitnetum fil ard. Biće velika smutnja na zemlji. A smutnja to znači širenje nevjerovanja. Širenje kufra, batila, neistine. Jer će kufr i kafiri naći onoga ko će ih potpomoći. A šta će biti sa muslimanima ako ne nađu onoga ko će ih potpomoći? Šta će biti s muslimanima ne samo ako se budu kafiri međusobno potpomagali, a muslimani međusobno ne budu, već ako se kafiri budu međusobno potpomagali, a i muslimani se budu natjecali da ih pomognu protiv muslimana. Šta onda očekivati? Ta situacija je nezamisliva. Šta onda očekivati? Tekum fitnetum fil ard. Onda će se proširiti kufr i nevjerovanje na zemlji. Wa fesadun kebir. I veliki fesad, to jeste nered. Nemoral, zinaluk, kamate, iskorištavanje cjelokupnih naroda, trgovaće se ljudskom krvlju i čašću, svim i svačim, nikakvih propisa. Zašto? Jer istina, onakva kakva jeste, istina neće doći sama da se bori za sebe. Ona traži svoje sljedbenike i svoje pobornike. Pa ako ih ne nađe među ljudima, ili ako ih bude malo i nedovoljno, ako mnogi među muslimanima odu pomagati drugome taboru protiv svoje braće muslimana, šta će onda da bude? Sigurno da će biti veliki nered. Nered i u vjeri, nered i u ahlaku, nered u moralu i svemu ostalom onda. Zahara al-fasadu fil barri wal-bahri bima kasabat aydin nas. I zato nered se proširio i na kopnu i na moru. Zbog čega bima kesebet aydin nas? Zbog onoga što su ljudske ruke zaradile. Samo neće. I zato ovo je jedan od principa naše vjere i našeg vjerovanja. Jedan od principa naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Jer ako ne bude ummet naređivao dobro i odvraćao od zla, stajao uz dobro i potpomagao ga i odvraćao od zla i sprječavao ga, šta će onda biti? Onda uzvišeni daje da najgori među ljudima zavladaju. Pa Resulullah s.a.v. kaže, pa će vaši najbolji dove činiti. Fe jedu hijarukum, fe la yustajabule. Ali im neće dova kabul biti. Neće im dova biti primljena. Zašto? Zato što Allah uzvišeni ima svoje zakone. I postavio je uzroke svega. I neće promijeniti situaciju jednog naroda dok se sam taj narod ne izmijeni. Dok se narod ne izmijeni s tog lošeg stanja na bolje, Allah mu neće promijeniti situaciju. A isto tako, kada jedan narod bude u nekom dobrom stanju, u nekoj dobroj situaciji, pa se izmijeni naspram Allah, pa zaboravi na Allah, pa okrene leđa Allahu tabaraka wa ta'ala, to jeste njegovoj vjeri, onda u tome slučaju uzvišeni će promijeniti i svoj odnos prema tome narodu. Ne može se Allah moliti i dozivati u ratu, a mimo rata se okrenuti protiv njegove vjere i ne znati za nju. I to je istina. I zato naša vjera mora i dužnost nam je da bude najvažnije pitanje u našem životu. Jer danas ono što se radi i što se želi uraditi zaista je prevršilo sve mjere i sve granice. Jer Allah uzvišeni, opet kažemo, ima svoje zakone. A od tih zakona je kada se među jednim narodom proširi nemoral, tako da ga počnu javno činiti, zadesit će ih bolesti za koje oni nisu znali, ni oni ni njihovi preci. Kada ne budu sudili po Allahovoj knjizi, kada im ne bude najpreća Allahova knjiga, Allah će dati da njihov neprijatelj ovlada jednim dijelom njihove zemlje. Kada budu zakidali na vagi, Allah će dati da jedni druge zamrze. I tako dalje. Allah svoje zakone zbog ljudi ne mijenja. I danas, ono od zakona što se u zemljama muslimana želi instalisati, želi uspostaviti, je prevršilo svaku mjeru. A vrlo je malo onih koji dižu svoj glas. Koji kažu, mi to nećemo. Nažalost, to je takva situacija. Ali, vidimo sa Allahovom tabaraka wa ta'ala pomoći, da u zadnjem vremenu ima skupina mu'mina koji se ne boje reći riječi istine, bez obzira na kritike i bez obzira na one koji se boje ljudskog ukora. I zato dužnost nam je i obaveza da gdje god vidimo hak i istinu da je podržimo. Jer tim podržavamo sebe, tim opravdavamo se pred uzvišenim Allahom tebareke ve taala. A gdje god vidimo neistinu i nevaljalštine da ju se suprotstavimo kako smo u mogućnosti. Jer tim štitimo sebe i tim se opravdavamo pred uzvišenim Allahom tebareke ve taala. Zaista ova velika bitka, bitka na Bedru, bila je prekretnica u istoriji Islama i mnoge pouke iz nje možemo uzeti i zaključiti i zato bi dobro bilo da svako uzme i pročita tefsir ove sure u tefsiru Ibn Kesira, da se podsjeti na ova značenja, jer bitke na Bedru se ponavljaju, jer uzvišeni Allah tebareke ve taala pomaže svoju vjeru i pomaže iskrene mu'mine, jer vidimo da i dan danas napadi na Islam se nastavljaju i muslimane i zato molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nas ojača, učvrsti, da nas učini od svojih čvrstih i iskrenih vjernika sa kojima je on zadovoljan. I zaista je to jedno čudo. Asa en tekrahu šeyen wa huwa khairun lakum. Desi se da vi nešto ne volite, a to je dobro za vas. I zato u kaderu, u Allahovoj odredbi, u onome što ti je uzvišeni Allah dželle šanuhu dosudio, nema zla za tebe. Zlo može doći samo od tvojih ruku. Dosudio ti neimaštinu, za tebe je bolje to. Pa kako, ja više volim ovo. Drugo je što ti voliš, a drugo je što je za tebe u dotičnom trenutku. وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِي لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ. Kada bi Allah razastro svoje blagodati svim ljudima, oni bi nered proširili po zemlji. Nekome da ima ne bi valjao, a nekome da nema ne bi valjao. I zato ne možeš ti u Allahovu odredbu ući. Onaj ko to pokušava, sličan je onome djetetu, koje se navodi za primjer da je imalo jedan dirhem, jednu novčanicu, pa je izgubilo. A onda došao čovjek drugi i pita ga zašto, što plačiš? Kaže, plačim, izgubio sam to i to. A on mu dade, evo ja ću ti dati. A dijete još više poče plakati. Šta ti je sad? Kaže, sad bih imao dva. Ne možeš po toj ti računici da računaš sa Allahovim kaderom. Ono što ti je Allah dosudio, to je hajr za tebe. Uskratio ti, elhamdulillah. Ili je iskušenje, ili će ti povećati, pa ćeš bolje iz njega izaći, ako budeš kako treba. Ili će ti povećati tvoj stepen, dobit ćeš nagradu za to. Ili će te očistiti od griha, ili će ti time zamijeniti neko veće zlo. U svakom slučaju šta god ti od Allaha dođe, to je hajr. Ali ono što ti sobom zaradiš, pogriješio si, svjestan, namjerno, posljedica toga je od tvojih ruku. Febima kesebet ejdiku. Dalje vidimo ovi ashabi kada se zatekli u toj teškoj situaciji. Allahu te baraka wa ta'ala se prepuštaju. Oslanjaju se na njega. Mole ga za pomoć. Pogledajmo. Kur'anski ajet kaže: "Wala tahsabanna Allaha ghafila." I nipošto nemoj pomisliti da je Allah nemaran. Da je Allah izdvojen od svijeta, da on ne prati šta se radi. Bože sačuvaj. Kako to nemoj pomisliti? Pa zato što ovi događaji koji se oko tebe dešavaju, da te ne zavedu i zanesu. Pa da ne pomisliš, a zašto to Allah ne riješi? Allah daje prema svojoj mudrosti. I pogledajmo ovdje. Uzvišeni ih pomaži šaljući meleke. Jedna skupina njih, nešto malo više od 300, nasuprot punobrojnijoj i bolje opremljenijoj vojsci, nasuprot svih ratnih tadašnjih tehnika, priprema, protjerali, tako rekuć, juče iz svojih domova, muhađiri, većinom fukara, ne imaju sredstava, ali Allah tabaraka wa ta'ala ih je učinio bogatim imanom. I pogledaj, kad nešto Allah tabaraka wa ta'ala hoće, onda on tome podredi uzroke. Pa kaže u kuranskom ajetu: وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ إِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. I kada ih je u vašim očima, kada ste se susreli, pokazao malobrojnim. On je njih u očima mu'mina, uzvišeni Allah je pokazao malobrojnim. Iako su bili brojniji i bolje opremljeni i tako dalje. Da se mu'mini ne bi pokolebali. Da mu'mini ne bi posustali. Da se ne bi prepali. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. A vas u njihovim očima, šta mislite? Nije uvećao. Umanjio još više. Kako? Koja je toga mudrost? Mudrost toga je da ih navuče. Da padnu u klopku, da padnu u zamku. Gdje nisu ni svjesni. Iako su muslimani bili malobrojniji i neopremljeni. I nespremni, možete reći, jer nisu izašli za borbu. Doći mušnici jesu. I htjeli su borbu. A muslimani priželjkivali su da ne bude borbe i nisu se za borbu pripremili. U potpunosti. Čak nisu svi ni izašli. 300 samo. Koji su bili tu prisutni. A vas je u njihovim očima umanjio. Što? Zašto mu'mine da umanji u očima nevjernika? Da bi oni nadošli tu. Jer kafir se boji više nego što se vi bojite. Po prirodi čovjeka da strah postoji, to se zna. Ali, pored vaše malobrojnosti, Allah vas je u njihovim očima još više umanjio. Da ne bi se pokolebali pa odustali od borbi. Da bi došli tu gdje im je suđeno i određeno da ostave svoja tjelesa i svoje leševe. Zašto to, kaže uzvišeni, لِيَقْضِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Da Allah dadne da se desi ono što je već odredio. I vidjeli smo da uzvišeni Allah podčinjava uzroke mu'minima. Neposredno pred bitku muslimani su bili žedni. Htjeli su, neki imali potrebu šarijatsku da se okupaju. uzvišeni Allah dadne da padne kiša. Tako da im je to pogodovalo. I sa duševne strane, što ih je to razgalilo, što im je olakšalo, što su se okupali, jer valja ginut. A kako će džunub poginut? Allah im dao da se mogu okupati. Zatim, pijesak na koji je voda pala, stvrdnuo se. Pa je bio pogodan njima za borbu. Zatim, isto tako, uzvišeni Allah im je dao prije borbe da ih drijemež uhvati. Mi znamo da čovjek kada je u strahu ne može zaspati. Ali im je Allah dao drijemež i taj san da bi se u potpunosti okrijepili za tu borbu koja im predstoji i da bi se osnažili. I zato ne znaš u čemu može biti hajr. I počinje bitka i učestvuju meleki. I neki od mušrika spominju kako su vidjeli konjenike da silaze s neba, da se spuštaju i tako dalje. A onda nam uzvišeni Allah opisuje kako su se prije te bitke mušrici spremali. Pa im odgovara i kaže: "In testeftihu faqad ja'akum al-fath." Ako ste tražili pobjedu, eto vam pobjede. Spominje se da je Ebu Džehl uhvatio se za zastore Kabe i da je rekao: "Bože, pomozi skupinu koja je na istini." Pomozi skupinu koja je na istini. Toliko su bili u svojoj zabludi ogrizli. A mi se možemo pitati kako? Kako Ebu Džehl? Kako Ebu Džehl može to reći? Kad je on taj isti koji je bio upitan, misliš li ti da Muhammed izmišlja? Misliš li ti da on to od sebe govori, da to nije od Allaha? A onda on odgovara i kaže: "Ja sam ubijeđen u istinitost njegovu." Ali njegov i naš narod, njegovo i naše pleme natjecali su se. Pa kada bi oni napoji hađije, i mi bismo ih napoji. Kada bi oni nešto uradi, i mi bismo to uradi. A evo, oni imaju poslanika, a kako mi to da imamo? Nikada ga nećemo slijediti. Dakle, to je bio inat. I to što se spominje da se uhvatio za zastore Kabe, nije to iz ubjeđenja bilo, već iz onoga što se danas kaže u modernom jeziku, da bi dobio političke poene. Da bi narodu rekao: "Kaba je u našim rukama, evo neka Allah pomogne onoga koji je na pravom putu." Da bi što više u dalalet odveo. A zar on ne zna da taj koga doziva, da on čuje i da on najbolje zna. I nakon ove bitke, kada je poginuo taj isti Ebu Džehl, Allah im odgovara i kaže, "In testeftihu faqad ja'akum al-fath." Ako ste tražili pobjedu, eto, dobili ste pobjedu. Eto vam je. Wa in ta'udu na'ud. A onda im dalje kaže: "Wa in tantahu fa huwa khairul lakum." Ako prestanete, bolje vam je. A ako se vratite, i mi ćemo se vratiti. Počnete li ponovo, i mi ćemo početi vas kažnjavati. I zaista je to jedno čudo. Da su vidjeli na onim dijelovima gdje Kur'an opisuje: "Fadribu fawqal a'naqi", udarajte po vratovima, "wadribu kulla banan", i udarajte po prsima. Da su kod poginulih mušrika vidjeli na tim mjestima da je spaljeno, kako su meleki učestvovali u tome. A ako se vratite, i mi ćemo se vratiti da vas kažnjavamo. وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَزُرَنْ. A vaše vam skupine ništa koristit neće, makar bile mnogobrojne. وَاَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. I znajte da je Allah uz mu'mine. Lekcija, ders. Da se prisjetimo isto tako. Šta su ti mušrici prije nego što ih je Allah ponizio, kao što će sve mušrike do kijametskog dana poniziti. Šta su rekli? Rekli su, kako spominje kuranski ajet, وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ, i govorili su međusobno, to je bila njihova propaganda, kao što i danas ima. I govorili su اللَّهُمَّ, Bože naš. Ali Allah ne da da bude korišten. Allahu možeš služiti, a Allahom se ne možeš služiti. Ne uzuvila. I kogod pokuša, bit će ponižen kako se i ne nada. Jer ovoj vjeri se služi, a ona nije sluga nikome. Ali su i to koristili za svoje političke interese. Pa su rekli pred svijetom da ih narod čuje. Jer nisu očekivali da će im Allah progovoriti iz neba i odmah odgovoriti. Ali Allah je mudar. Allah odmah ne odgovara. Nego dadne da sazrije situacija. Kad misliš da si uspio, onda nema ništa od tebe. Čeka kad je najpogodniji, kad će te zaboliti. Rekli su i kada su govorili, in kana hada huwa al-haq min indike. Ako je ovo istina od tebe, in, oni kažu, ako je, sumnjaju, kao da sumnjaju. A Allah kaže da oni su ubijeđeni da je to istina. Wastayqanatuhum anfusuhum. A oni su u sebi ubijeđeni da je to istina. Ali pred svijetom, da bi svijetonu masu, da bi zaveli, govorili su, Allahumme, Bože naš, ako je ovo istina sa čime ovaj čovjek dolazi, misle na Muhammeda s.a.v. Fa emtir alejna hijjaratan mine sema. Ti onda spusti sa nas, na nas, kamenje iz neba. Ako je ovo istina što on govori, daj nam da kamenje iz neba popada po nama. E uiti nam bi azabin eli. Ili nam daj bolnu kaznu. Ako je ovo istina što on govori. Da su pametni. Makar sumnjali, a nisu sumnjali u istinitost ove vjere. Rekli bi, ako je ovo istina, ti nas uputi to istini. Ti nam se smiluj, ti nam daj dobro. Ne, nego inad, dokle čovjeka vodi, da kažu, ako je ovo istina, daj nam kamenje iz neba. Ali pošto je ovdje prozvan ne bilo ko, nego Rabbul Alemin, gospodar svih svjetova koji sve prati, nije im ostao dužan. Dovu im je kabul učinio i odazvao se. I nije im poslao kamenje iz neba, nego on daje bolje od onoga što ti tražiš. A to je poslao im je meleke iz neba, koji su žešći za njih nego kamenje koje se na njih spustilo. I dao im je žestoku kaznu. Jer su je tražili. Pogledajmo koliko uvijek u svakom vremenu taj kufr, koliko doseže tu oholost, koliko prelazi granicu, koliko ne ima mjere. Ovi nam ajeti to opisuju. Zatim, nam uzvišeni Allah spominje i kaže, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ. I kada su o tebi, o Allahov poslaniće, kovali spletke, dogovarali se, nevjernici, لِيُثْبِتُوكَ, da te zatvore, اَوْ يَقْتُلُوكَ, ili da te ubiju, da te likvidiraju, da se riješi, اَوْ يُخْرِجُوكَ, ili da te protjeraju. I tako do današnjeg dana. Ne znaju šta bi sa pravih mu'mina. Da ih sve unište, ne mogu sve. Da ih sve pozatvaraju, ne mogu ni to. Da ih protjeraju negdje u zemlju neku, pa nek žive tamo negdje na otoku, ne mogu ni to, staće na noge kasnije. Pa će im ponovo se vratiti. Ne znaju šta će. Li usbituke, ili da te zatvori, ili da te ubiju, ili da te protjeraju. Ne znaju šta će. I zato odbili su ova prva dva prijedloga. Prvi prijedlog je bio li usbituke, da te zatvori. Ne mogu zatvoriti. Nisu u stanju. A ne ima ni koristi, jer će se osloboditi. Da ih protjeraju, ako ih protjeraš, jasno će, pa će se vratiti. I odlučili su da učini ono treće. Što i dan danas čine i pokušavaju činiti. A to je ubijstvo. I odlučili su da ubiju Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ali, pored toga što su oni imali prividnu tu vlast, dunjalučku, ti mušrici, opet se nisu okuražili, opet nisu smogli snage sami da to uradi. Nego šta rekoše, hoćemo da imamo saveznike. Trebaju nam još drugi, makar nam i ne pomogli. Ali nam treba iz svakog plemena po jedan. Iz svake današnje države da iskupimo. Zašto? Jer da nas ne mogu same nas optužiti za to što imamo namjeru da učinimo. Zar nisu isti ti sistemi i dan danas ponovljeni u ovom ili onom obliku? Nisu se mogli suprostaviti Allahovom poslaniku, ali sam da dođe pleme Kureš da ga ubije. Ne. Nego iz svakog plemena ponekoga. Da se ne mogu protiv nas svih boriti. A onda sakupit ćemo svi krvarnu pa ćemo im dati. Humanitarnu recite danas. Daćemo im krvarnu. Ali bitno je da mi sprovedemo svoj cilj koji smo imali namjeru da učinimo. Vajem koruna, vajem koruna. Oni su spletkarili, ali Allah je njima dao da u to upadnu. Allah je njima pripremio zamku u koju su upali. Allah to najbolje zna. Onda gdje se ne nada, tu im je dao i pripremio. I kada su bili na izlazu iz Mekke, dođe im vijest da se karavana spasila. Nema više opasnosti po karavanu. Vratite se. Nemojte se boriti. Mušricima je došla ta vijest. Ali njihovi prvaci kažu ne. Mi hoćemo da dođemo na mjesto poprišta. Hoće da ispiju vino, da im plesačice zapjevaju i zaigraju, pa da ostali čuju za njih, pa da ih se zauvijek boje. Dakle, drugim riječima, nije im bilo dovoljno što su te muhađire protjerali iz njihovih domova, već hoće da i drugima na njima pokažu i dadnu lekciju da više niko i ne pomisli da se njima suprotstavi. I vidimo kako ih uzvišeni Allah tebareke ve teala ponizio. Zatim nam odgovara ova sura na jedno vrlo važno pitanje. A to je, ti mušrici koji su bili u Mekki, oni su govorili, mi smo čuvari Kabe. Mi smo ti koji štitimo svjetski poredak. Mi smo glavni u svijetu. I pod tom parolom su pridobivali ljudske glasove, pristajali su za njima, slijedili ih i tako dalje. Dobivali od njih korist. A onda im Kur'an odgovara i kaže: "Wama lahum alla yu'azzibahum Allah." A zašto da ih Allah ne kazni? Jesu oni sveti? Ko su oni da vidimo? Wahum yasuddun 'anil masjidil haram. A oni odvraćaju od Mesdžidul Harama. Od Kabe. Što znači nisu oni ti koji se predstavljaju za čuvare Kabe. Nisu oni ti danas koji se predstavljaju da su čuvari pravde i da drže baklju pravde među ljudima. Ne, nisu to. Zašto da ih Allah ne kazni? Nisu oni ti koji uspostavljaju istinu i šire istinu i pravdu. Ne. Jesu dun, oni odvraćaju od istine. Oni su ti koji nepravdu uspostavljaju. Kao i ovi današnji. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ A oni nisu zaštitnici. إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ Zaštitnici, čuvari Kabe jesu ko? Muttekije, bogopojazni. Oni koji Allaha slijede, koji slušaju i pokorni su Allahu. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُ Ali većina ljudi ne zna. Njih većina ne zna. وَمَا صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَاءً Njihova molitva, njihovi obredi, kod Kabe nisu ništa drugo bili do pljeskanje i zviždukanje. Dakle, te svoje obrede su pretvorili u šta? U igru i zabavu. I ništa više, od toga fajde nima. Fadukul azabe bima kuntum takfurun. Pa okusite azab zbog vaših nevjerovanja. Isto tako. Vidjet ćemo da su neki narodi u prošlosti bili uništeni. فَكُلَّنْ أَحَذْنَا بِذَنْبِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذَتْهُ الصَّيْحَ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا I svakoga smo zbog grijeha njihovog uništili. Neki je užareni vjetar uništio. Neke smo u zemlju utjerali. A neki su potopljeni. Svaki od tih naroda imao je poneki grijeh u kome se istakao. Lutov narod je bio poznat po onome najgorem činu nemorala. Drugi narod, stanovnici Medjena, bili su poznati po zakidanju na mjeri i na vagi. I tako dalje, i tako dalje. A šta reći danas za narod koji je u sebi objedinio sve te vrste zla? A kaže, mi smo ti koji širimo pravdu. وَمَا لَهُمَ اللَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ A kako Allah da ih ne kazni? A to su zaradili. Ovo su samo neke pouke i lekcije koje se mogu uzeti iz ovih kazivanja. I zato ovo je jedan poziv, isto tako, da što više razmišljamo o ovim kuranskim porukama. Jer nije istorija ništa drugo do jedno ponavljanje događaja u jednom drugome obliku, ali je ista poruka, isti ciljevi, isti načini, samo što su druge uloge, različita imena. I zato posebno u ovim predstojećim vremenima treba što više da razmišljamo o Allahovim tebareke ve taala porukama. Da shvatimo šta želi od nas i kako Islam gleda na sve događaje. Tako da znamo kako da postupamo, kakvi da budemo, s kim da radimo, kako da radimo i jednom riječju kako da zadobimo Allahovo tebareke ve taala zadovoljstvo. A osnova svega ovoga jeste ono što nam Kur'an u ovoj suri isto spominje, a to je in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ako se Allaha budete bojali, željeli dobro, čuvali se harama, nastojali činiti ono što vam je propisano i određeno, a to je takvaluk, to je bogobojaznost, ako vam Allah bude najpreći, onda će vam on dati furkan. A furkan, to je da jasno možeš razdvojiti istinu od neistini. Da ti poslovi, da ti sve na ovome svijetu ne bude pomiješano. Već da tačno znaš šta je ispravno, šta nije. Šta je u redu, šta nije. Kako da postupaš u dotičnom trenutku i šta se od tebe traži. Molim uzvišenog Allaha da nas pomogne. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ومن النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče, ako to neće, Allahu poslaniće, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, ako mi se suprostavi, taj neće ući, odgovori on. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. ويعلم أنني أحن وصالح